wings. Unreal, they're only dreams. Save your crying for the day. Allermooiste van Chris Ria hier in de late avond. Fool if you think it's over. Wat een prachtig begin van deze nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met heerlijke muziek. Gewoon om je oren een beetje te strelen zo aan het einde van de dag. En we hebben niet alleen prachtige muziek, die trouwens is uitgezocht door Anja van Aalst vanavond, maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, nou, het is wel een beetje een Joop van de Hooravond vanavond, Charlo's Open Up Song Festival. Wat is dat? Ja, dat is erg leuk en Joop van de Hoor komt uitleggen wat er te doen valt. En misschien kun jij wel meedoen met dat Open Up Song Festival, maar dan dat Charlo's deel ervan. Tenminste, als het niet wordt verstoord door het corona. Virus, want daar gaat de column van Joop van de Hoor over. Ja, het coronavirus. En straks een reportage van Jeroen van de Gent. Hij is de straat op gegaan en hij vroeg u, komt u nog wel eens in een museum? It's in the way you want me.

Wat gaat er gebeuren? Ik ga daarover praten met onze columnist, maar ook mede-organisator van het Sjaarloos Open Up Songfestival. Welkom in de studio, Joop. Ja, nou, hallo. Straks je column, daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar we gaan het nu eens hebben over iets waar jij je mee bezighoudt, met het Sjaarloos Open Up Songfestival. Wat is dat? Ja, dat is het grootste amateur songfestival van Nederland. Allemaal in het kader van het echte Eurovisie Songfestival. Wat in mei wordt gehouden in Rotterdam. Daar gaan we vanuit dat het gewoon wordt gehouden daar zo. En ja, het is de bedoeling dat eigenlijk iedereen uit een zeer wijde omgeving. Het hoeft niet alleen Rotterdam te zijn. Het hoeft niet Rotterdam-Zuid te zijn. Dat kan in Barendrecht zijn, in Portugal, Roon, Nissewaard, Hoeksewaard. Maakt niet uit dat er allerlei van die leuke activiteiten worden gehouden. Dat doen mensen spontaan. Of je wordt ervoor opgeroepen. Wij, Ingrid Hoogstraat en ik, zijn er voor opgeroepen. De Rotterdam Festivals in Rotterdam. Grote organisatie. En die dus zich bezighoudt met eigenlijk allerlei leuke activiteiten voor de mensen die of geen geld, of geen tijd, of geen zin hebben om naar Ahoy te gaan. Ja, maar nu zou je zeggen, goh, het heet het Open Up Songfestival. Maar wordt er dan ook gezongen? Of wordt er iets gedaan? Het is echt een songfestival. Ja, je moet het zo zien dat door de stad, in de randgemeente, van alles wordt gedaan, wat ik al net zei. En dat kan variëren van danswedstrijden, hip-hop. Het bezoek van ouderen in de bejaardenhuizen om ze ook daar te vermaken. Maar het Sjaarloos Open Up Songfestival is precies wat het zegt. Zingen. Dus ja, ze mogen erbij dansen, ze mogen er op de handen staan. Maar het gaat om de zangkwaliteiten. Ja, nou, je wil eigenlijk mensen oproepen om vooral aan dit songfestival mee te doen. Wat zoek je? Ja, het is een unieke kans voor jong en oud. Vanaf 8 jaar moet ergens een ondergrens stellen. Tot wat mij betreft oneindig. Is men welkom, kan men inschrijven. Om, ja, of misschien wel voor het eerst van de leven met een talentenjacht mee te doen. Of, dat gebeurt ook wel vaker, misschien voor de 4e of de 5e keer. En hopen dat je dan die keer dat je doorgaat naar een halve finale of naar een finale. En het mooie is, als je in de finale komt, dan kom je dus ook op de binnenrotte te staan. Zeg maar bij de Marthal in Rotterdam. Daar staan 3 hele grote podia. En ja, daar is van alles te doen in de maand mei. Waaronder dan de finale van het Open Up Songfestival. Ja, dus er is wel wat te winnen. Ja, dus je mag eigenlijk voor een groot publiek optreden dan? Voor 1000-koppig publiek kunnen daar 6000 mensen kunnen daar naartoe. Afhankelijk welke avond het is natuurlijk. Hè. Maar zeg maar in het weekend. Je hebt een compleet dorp. Een VIP-dorp wat voor iedereen toegankelijk is. Daar een hek omheen. Horeca is daar aanwezig. Leuke activiteiten. Bekende Rotterdammers, bekende Nederlanders zullen daar optreden. Richard Groenendijk die presenteert. En ja, die heeft al stiekem uit zijn mond laten vallen in een interne vergadering. En dat gooien we natuurlijk nu op de late avond. Gooien we dat even in de eten. Dat Paul de Leeuw eventjes langskomt. Rutje Kot en nog een paar van die mensen. Ja, het is elke avond is het daar feest. En daar mag je dan tussen optreden als je winnaar bent? Ja, dan wel als je winnaar bent van de publieksprijs. Het publiek bepaalt namelijk ook. Die hebben zo hun eigen keus om iemand voor te dragen. Maar ook de beste, zeg maar, zanger die het net niet heeft gehaald, de een na beste om het zo maar te noemen, die maakt kans om naar het Oude Luxor te gaan. En op 16 mei in het Oude Luxor op groot podium te gaan staan. Of in het Theater Zuidplein. Op allerlei andere grote podia. Afri, Kanerplein, waar een groot podium gaat komen. Ja, dit is zo mooi, zo leuk, zo uniek voor de mensen. Het is jammer dat ik niet kan zingen, anders zou ik zelf gaan. Ja, nou, nu denk je bij jezelf, ik heb talent, ik kan zingen, ik wil een poging wagen bij dit geweldige Open Up Songfestival. Sjaarloos natuurlijk. Sjaarloos. Ja, Sjaarloos is met name genoemd omdat, zeg maar, rondom Ahoy, dat is de wijk Sjaarloos. Ja. Ja, daar heb je het meeste lust aan de ene kant van het Songfestival. Maar je hebt er ook het meeste last. Hè? Het parkeren, grote hoeveelheden mensen. Nou, en dan hebben we gezegd, van, nou, laat het vooral extra zijn voor de Sjaarloosers. Maar het is Open Up, geen grenzen. Iedereen is welkom, iedereen mag meedoen. Waar ze dan ook vandaan komen, ze zijn allemaal welkom. Goed. Je hebt talent, wat doe je? Ja, je hebt talent. Wat doe je dan? Dan ga je allereerst naar de website www.songfestivalcharloes.nl. En daar tref je van alles aan. Van welke dagen het zijn, welke locaties, hoeveel het kost. Heel weinig, €2,50. Ook waaraan je moet voldoen en hoe je kan inschrijven, inschrijfformulier. Alles is daar te downloaden. Goed, nog een keer de website. www.songfestivalcharloes.nl. Goed, dat is genoteerd. Zometeen, dan kom je met je column. Waar gaat je column over zometeen? Ja, waar gaat mijn column over? Wat zou je denken? Zeg, wat een retorische vraag. Niemand ontkomt er meer aan. Overal is het onderwerp van gesprek. Op kantoor, als er nog mensen op kantoor zijn. In de winkel, als er nog mensen naar de winkel gaan. In de bus, als er nog mensen in de bus zitten. Want je weet het niet. Tegen die tijd dat dit wordt uitgezonden. Over een paar minuten, dan kan de wereld weer veranderd zijn. Het coronavirus. Wij spitsen de oren. Succes zo. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides. Fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours. Après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de moi. Via verzoekje op www.delateavond.nl. You look at me and I can see the feeling's gone. What happened to the dream we planned of future on? try to say what we both know. But baby, I can't let you go. Let you go away. Voor de meeste mensen is dit nog een redelijk onbekende zanger. Ja, John O'Banion maakte wel heel lang geleden hits hoor. Waaronder deze, Don't Want to Lose Your Love. En daarvoor Vicky Leandros. Nu we het toch hadden over het Songfestival. Het Open Up Songfestival in Saarloos. Daarom een prachtige nummer 1, Après Toi. In een ogenblik komt Joop van der Hoor terug. Hij is nu druk bezig met het oefenen van zijn column. Nou, hij blijft nu een paar keer hangen, dus dat komt zo meteen wel goed. En dan gaat hij het hebben over dat beruchte coronavirus dat ons allemaal in de greep houdt. Je hoort het zo meteen na Dusty Springfield en... The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. The look of love is saying so much more than just words can ever say. And what my heart has heard, will it take my breath? Love you now that I have found you. You Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Beste luisteraars, dit is op voorhand een hele domme column. Eigenlijk zou u niet naar moeten luisteren of weigeren deze te lezen. Maar als u minstens net zo eigenwijs bent als ik, beste luisteraar, beste lezer, dan doet u dat toch. En zult u ook straks een eigen mening hebben over dit onderwerp, welke de gehele wereld inmiddels in haar ban heeft: het coronavirus. Maar misschien heeft u al een mening en zoekt u nu naar uw gelijk binnen mijn column. En anders zult u de wenkbrauwen fronsen en mij wellicht een ontzettende eikel vinden. Maakt mij niet uit. Ik ben al blij als u überhaupt een mening hebt. Er zijn immers hele volksstammen die nergens een eigen mening over hebben en gedwee achter allerlei typetjes aanlopen. Zoals ik overigens ook een typetje ben. Alleen mijn achterban is niet veel groter dan de dienst der directe belastingen, welke mij altijd volgt, en één of andere psychopaat die mij om de zoveel tijd rare brieven stuurt. Echt waar. Corona heeft ons alle aandacht. Het gaat bijna nergens anders meer over. Als ik het landelijk leugenblad mag geloven, ja inderdaad, de Telegraaf, dan ligt er in Italië al een plan klaar om iedereen boven de 65 de pil van Drion toe te sturen. Zodat men zich vooral op de jongeren kunnen richten, want die maken een grote kans het virus te overleven als die zwakke oudjes. Ouderen immers zijn zwak en kosten de staat kapitalen. Dat het juist de ouderen zijn welke voor die kapitalen hebben gezorgd, vergeten ze voor het gemak maar. Nou, ik vind het eigenlijk niet eens zo'n slecht idee, zo'n zelfmoordpil van Rijkswegen verstrekt. Ik ben inmiddels officieel toegetreden tot het gilde de ouderen en behoor dus ook tot de welbekende risicogroep. Ik wil graag zelf de regie op mijn leven hebben en dus ook op mijn dood. Nu weet ik heus wel dat veel van mijn lezers, luisteraars in de Hoekse Waard wonen, welke gekscherend de lokale Bijbelbelt wordt genoemd. Ik wil hen zeker niet schofferen en mij al helemaal niet bemoeien met het werk van onze lieve Heer. Ik zal dan ook niet te snel en te vroeg dat pilletje slikken. Ben ik ook eigenlijk echt niet van plan. Maar het is wel een geruststellend idee dat ik aan mijn eigen lijden een einde kan maken als de rest van de wereld elders in quarantaine zit en ik al 2 weken in mijn eigen vuil ligt te wachten op het onvermijdelijke einde. Ik zal dan ook zeker tot God bidden en om vergiffenis vragen voor mijn aardse fouten en voor het slikken van dat ene kleine pilletje. Maar stel dat de foute Telegraaf het fout heeft en premier Rutte het voorbeeld van de Italianen volgt en wij, dikke zestigers en halve zeventigers, ondanks dat we door iedereen in de steek worden gelaten, behalve door Henk Krol en zijn knorkniezende oudere partij, het coronavirus massaal overleven en echt de tachtigers en de negentigers van de toekomst zijn. Wat moet je dan met zo'n pilletje als gewoon ouderwets je handen vouwen ook wilt helpen en je troost kan bieden? Zullen we het dan maar met z'n allen proberen? Allemaal vanavond voor het slapen gaan bidden dat het coronavirus verdwijnt zoals het is gekomen? En als je maar lang genoeg bidt, dan zal het ook zeker gaan lukken. Ik wil er, net als velen van u, ook echt in geloven. Het is dus een kwestie van geloven en van tijd. Zoiets als geloven dat Sparta kampioen van de eerste divisie wordt. Maar je moet er wel ruim de tijd voor nemen. Over tijd gesproken. Ik geloof ook dat het Internationaal Eurovisie Songfestival wordt afgelast. Net zoals de Marathon van Rotterdam en nog heel veel meer sportevenementen inmiddels ook daadwerkelijk zijn afgelast of verzet. Wat ook niet doorgaat is het voetbal en de Grand Prix wedstrijden in de Formule 1. Tenminste, niet met publiek, maar met maximaal 50 mensen in een leeg stadion en bij de pits om de bandjes te wisselen. Maar de mannen die in dat wereldje aan de touwtjes trekken zullen er geen traan om laten en geen cent aan minder verdienen. Nee, eerder meer. Zulke evenementen hebben namelijk helemaal geen toeschouwers nodig. Het is veel goedkoper om ze zonder publiek te spelen of te verrijden. De poen komt binnen via sponsoring en televisierechten. Dus hoe meer mensen thuis voor de Netflix-buis, hoe meer geld er in de zakken van die lui verdwijnt. En daar zijn we inmiddels in aanbeland. In quarantaine, in eigen huis, bij haard en buis. Van die mannetjes die deze wereld beheersen, met hun snelle auto's en voetballeven. Van hen mag corona nog wel eventjes blijven. Want iedereen wil nu wel een abonnementje om 2 weken lang een beetje loom, hoestend, proestend en snotterig languit op de bank naar tv te kijken. Tja, wat moet je anders? Mag van mij ook hoor. Ik heb nu al zoveel rollen wc-papier, blikgroente, houdbare melk en bier in huis dat ik het wel een poosje kan uithouden. Tenminste, als God het wil. Amen. Fred Blokhuizen. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. April rain, no flowers bloom. Sommige mensen denken dat dit nummer te maken heeft met kerst. Maar dat is dus zeker niet het geval. Wel een prachtig nummer. De knaller van een hit voor Stevie Wonder. I Just Called To Say I Love You. En Emma Heesters ervoor. Tja, ging wel over 020. Kan dat wel? Ja, vandaag wel. Wie je was. Lekker hitje. Halverwege vorig jaar. Dat allemaal in deze late avond. Over een ogenblik een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging op de straat op om u te vragen, komt u wel eens in een museum? Maar dat komt na dit. Na Charlene. Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do. But I wish someone had to talk to me like I want to talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Please, lady, don't just walk away. 'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. By kings, and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. Hey, you know what paradise? places, it's a lie. A fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle hole. Charlene, prachtig nummer, heel klein hitje, maar wel lekker. En het is alweer lang geleden dat ik hem hoorde. I've never been to be, hier in de late avond. Tja, Jeroen van Gent is ook weer in de benen gegaan, de straat op. En ja, hij ging even de temperatuur voelen. Hoe zit het met uw culturele leven? Gaat u nog wel eens naar een museum, is de prangende vraag. De vraag is, komt u wel eens in een museum? Ik kom wel eens in een museum, ja. Dan ga ik vragen welke natuurlijk. Het Natuurhistorisch Museum. Natuurhistorisch Museum. Ja. Natuurhistorisch Museum, heb je van die opgezette dieren, kan ik me herinneren. Hele grote olifantskelet, dat soort dingen dus. Ja, ja, ja, en het is ook leuk voor kinderen. Want ze doen ook veel voor kinderen. En dan kan je met de kinderen kan je door het museum heen. En dan hebben ze een speciaal programma hebben ze ervoor. Goedemiddag. Komt u wel eens in een museum? Ja. Ja, dan moet ik het gaan vragen. Welk museum dan? Waar was jij dan? Ik was een keer bij school op het museum. Welk? Bij school. Het kunstmuseum. Oh. En wat was daar te zien dan? Er was een verhaal over. Ja? En die verhaal was over een magische kostuum. Je zat erin en zomaar zat je in de lucht. Mmm. En dat vond ik leuk. En je kon ook onder een lamp kijken. Er stond een filmpje op. En dan mocht je ook gaan schilderen. Kijk. En dan hebben wij natuurlijk in... waar hebben wij voor de museums geweest? In... Engeland. In Engeland hebben Engeland. Wij heel nou, vaak. Dat is... Ja, natuurlijk. Welke noemt u dus een paar? Want daar gaat het om. Oh god, now you're asking me. The Natural History Museum in Tring. Ja. Dat okay. Hebben we geweest. Ja, en superleuk omdat je zag de plaatjes erop of zo. It's like a taxonomy, so all the animals are saved from years and years and years. Ik had net een meneer, die is in het Natuurhistorisch Museum geweest, heb je in Rotterdam ook opgezet, olifantenskelet, dat soort dingen. Dat is het wel, maar we hebben ook bij de, daar is een museum in Rotterdam, bij de Oude Haver, met die... ik weet de naam niet. Wat was het te zien? Wat was het te zien? It's all like military. And... Oh, de Mariniersmuseum. Ja, dat is dat. Wat was dat wel? Ja, Mariniersmuseum. Ik ben 2 jaar geleden in Liel geweest. In het Museum der Beaux-Arts. Het Museum der Schone Kunsten. Dat is denk ik de laatste keer. Daarvoor... In de Hermitage, dat was een jaartje eerder, denk ik. Hermitage in... In Amsterdam, nee, Amsterdam. Nee, zo ver weg niet. Nee. En hoe was dat in Frankrijk? Ja, dat is een prachtig museum. Dat is vergelijkbaar met het Louvre, maar wel kleiner. En daar hangen hele fraaie kunstwerken. Ik zou nu uit mijn hoofd niet meer zo goed weten wie en wat er hangt. Maar het is heel indrukwekkend. Ja, prachtig gebouw ook. Mooie architectuur. Komt u wel eens in een museum de laatste tijd toevallig? Het Douanemuseum, maar verder niet. U zegt het Douanemuseum, wat is daar te zien? U bent er pas geweest of een tijdje terug? Ja, alleen voor mijn werk, dus ik weet het niet precies inhoudelijk. Oh. Maar in ieder geval iets met het geld. Maar verder weet ik het niet precies. Ja, van alles wat met de douane te maken heeft van vroeger en zo. Waar zit dat ook alweer? In Rotterdam, in de Parklaan. Kom je wel eens in een museum? Soms, niet veel. Niet veel, oké. Okay. Welk museum het laatst? Dat was volgens mij het Aviodroom in Lelystad. Van wat eerst bij Schiphol was, maar nu daar, bij Lelystad Airport. Ja. Hoe was dat? Dat was best leuk. Veel vliegtuigen gezien, ook erin gezeten en veel informatie geleerd. Oh ja, daar staat je als een hele Boeing 747, toch? Ja. Ja, hè? Kon je daar ook al helemaal in? Die volgens mij niet, maar je kon wel in bijvoorbeeld een oude Fokker en andere oude vliegtuigen. Waar gaat u wel eens naartoe dan? Nou, voornamelijk museums, vooral voor, ook voor de kinderen. Ja? Zoals Naturalis, Maritiem Museum, dat soort dingen. Die zijn ook wel echt voor de kinderen geschikt? Ja, ja. Dus okay. En de laatste keer dat ik samen met mijn man ben geweest is in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ah. Dus, maar dat was meer voor onszelf. Maar dat doen ze ook nog voor kinderen. Ja, de nachtwacht. De nachtwacht en zo. Ja, ja, ja. Hoe was het? Groot. Nee, ja. Ja. Ja. Wel heel imposant. Ja. Maar, ja. En we hebben zelf een soort VIP-kaart van de Bank Giro Loterij. En daar doen we heel veel leuke dingen mee. Het Spoorwegmuseum bijvoorbeeld. Ja. Dat is een van de favorieten. Ja. Ja. En een tweede is het Twentse Museum, waar ik nog wel eens kom. Dat is een heel eind weg. Dat is een heel eind weg in Enschede. En daar heb je een aantal musea in de buurt. En nou, dat is geweldig. Wat is daar te zien? Allerlei soorten kunst is daar te zien. En ze hebben soms thema-programma's. Dus echt de moeite waard als je eens een keer in Twente komt. Dordrecht ben ik zondag nog geweest. Wij reizen door heel Nederland, dus we komen overal onderweg, stoppen we gewoon waar een museum is, even bij een museum. En dan gaan we altijd even binnen. Dat is het leukste. Ja, ja. Dan zie je, word je altijd verrast. Ja. Dus, en het Museum Moor vind ik erg mooi, en Groningen Museum mooi, Assen is mooi. Dus het zijn allemaal musea die echt de moeite waard zijn. Wat was daar eerst een moor? Moor, in de Achterhoek. Dus vraag me niet de plaats. Maar het museum heet Moor. En wat is daar te zien? Het is kunst van 1850 tot 1950. Daar hangen ook Vincent van Gogh. Dus, en dat is een stuk rustiger als bij Amsterdam. Dus Kijk. Je kan daar echt heel mooi kunst zien. Wat staat er op uw lijstje waarvan u gaat zeggen van daar moet ik nou eens een keer heen? Veel over gehoord of zo? Of? Het Frans Hals Museum in Haarlem. Dat wil ik graag een keer zien. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Het gaat over museumbezoek. Ja. Komt u wel eens in een museum? Ja. Mag ik vragen welke? Hoe heet hij nou in Amsterdam? Rijksmuseum? Rijks, ben ik laatst geweest. Aha. Nou, wat heeft u gezien? De collectie van Rembrandt was dat. Nou ja, en onder de indruk? Ja, prachtig. Ja? Prachtig, alleen heel ver weg. Hè? Je moet erop inschrijven, dus je kunt er maar een anderhalf uur lopen, maximaal. En dan is het alweer over. Dus het is heel kort. Om de drukte de baas te kunnen of zo? Denk ja, ik, ja. Ja, het is in relatie, in diensten loop je daar. Oké. Okay. Nou, wat voor museum zou je nog wel eens willen zien? Ik ga met regelmaat ga ik naar een museum. Ik ga wel eens naar een fotomuseum. Ik hou van verschillende dingen. Ja, oudheidkundig museum vind ik leuk. Ja, het fotomuseum in Rotterdam bijvoorbeeld, dat fotoinstituut. Rotterdam? Nee, fotomuseum in Rotterdam ben ik geweest een paar keer. Ja. Ja. En laatst was een fototentoonstelling van, hoe heet hij ook weer? Ik zal het zien. Hey, die namen. In ieder geval die Rotterdamse fotograaf, daar ben ik geweest, dat was mooi. Het was een het was een fotograaf die al in de jaren 60, 70 fotografeerde mensen. In ieder geval op de straat. Van de Elske. Juist. En daar was ik erg van onder de indruk. Daar heb ik ook een boek van. Erg leuk. Ja, verschillende dingen. Oké. Ja. En kunt u nog een tip geven voor mensen die nooit naar een museum gaan? Gewoon doen. No matter what they call us, however they attack. No matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know my love forever. I know no matter what. If only tears were laughter. If only night was day. If only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. Boyzone hier in de late avond aan het einde van de show. No matter what. Dank voor je gezelschap ook deze uitzending weer van de late avond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar je lokale omroep. En dan komen we vanzelf weer terug. Tot slot van de show Mo Horizons en Shake It Loose. Mocht je niks te doen hebben vannacht, omdat je aan het werk bent, kijk dan even naar onze website www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Twitter, LinkedIn en Facebook. Daar kun je ons ook liken en volgen. Lijkt me een goed plan. Thank you.